Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 22 lutego, minęła 15. Małgorzata Maligorska-Preżmowska i Radosław Mróz. Zapraszamy na serwis Trójki, a w tym serwisie PiS i Platforma podczas debaty nad odwołaniem marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Komisja Europejska o ponownym zajęciu się Polską. I deklaracja szefa dyplomacji w Londynie o stosunku Wielkiej Brytanii do imigrantów po Brexicie. Marek Kuchciński pozostaje marszałkiem Sejmu. Większość sejmowa nie zgodziła się na jego odwołanie, o co wnioskowali posłowie Platformy Obywatelskiej. Lider PO Grzegorz Schetyna przypomniał, że wniosek jest pokłosiem kryzysu parlamentarnego, który rozpoczął się 16 grudnia od protestu opozycji na sali plenarnej. Marszałek Kuchciński zarządził wówczas przeniesienie głosowań, m.in. nad tegoroczną ustawą budżetową, do sali kolumnowej. Według PO było to głosowanie bezprawne. Schetyna wytknął też Kuchcińskiemu wykluczenie z obrad 16 grudnia posła PO Michała Szczerby. Mówił o łamaniu praw opozycji. Wielokrotnie naruszał fundament podstawy regulaminu Sejmu, czyli artykuł 184 ustęp 8, czyli odbierał głos posłom opozycji, odbierał przed zakończeniem wypowiedzi, odbierał i skneblowania ust opozycji stworzył polityczną parlamentarną metodę, metodę parlamentarną polityki PiS. Marszałka Kuchcińskiego bronił szef Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński zarzucił posłom PO, że to oni 16 grudnia złamali prawo. Jak dodał, Platforma blokując Sejm postąpiła wówczas jak niegdyś samoobrona. Kiedy to robiła samoobrona, to nie mieliście żadnej wątpliwości, że trzeba użyć siły. Myśmy siły nie użyli, chociaż było wszelkie przesłanki, były wszelkie przesłanki prawne do tego, żeby jej użyć. I nie użyjemy jej. Nie użyjemy jej, tak, jesteśmy ludzkimi panami, bo jesteśmy panami w przeciwieństwie do niektórych innych. Za słowa o panach Platforma Obywatelska domaga się od prezesa Kaczyńskiego przeprosin. Rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek odpowiada, że żadnych przeprosin nie będzie. Komisja Europejska jeszcze raz zajmie się sytuacją w Polsce. Zrobi to po przeanalizowaniu odpowiedzi z Warszawy, zapowiada wiceprzewodniczący komisji Waldis Dąbrowskis. Chodzi o odpowiedź MSZ-u w Warszawie na zarzuty dotyczące łamania praworządności i na zalecenie w sprawie rozwiązania sporu konstytucyjnego. Polski rząd odrzucił zalecenia i zastrzeżenia komisji. Podkreślił, że zmiany dotyczące między innymi Trybunału Konstytucyjnego odbyły się zgodnie z europejskimi standardami. Wiceszef komisji Waldis Dąbrowskis powiedział, że Bruksela musi zapoznać się z listem z Warszawy. Oczywiście trochę czasu zajmie nam sporządzenie szczegółowej analizy. Musimy przestudiować bardzo uważnie odpowiedź polskich władz, zanim podejmiemy kolejne kroki. Wiceszef komisji Franz Timmermans przedstawił na dzisiejszym posiedzeniu komisarzy stan rozmów prowadzonych z Polską w ramach kontroli praworządności. Komisja, przypomnijmy, rozpoczęła procedurę w ubiegłym roku i obecnie jest na drugim etapie, czyli zaleceń. Ich zignorowanie teoretycznie powinno zakończyć się wnioskiem do unijnych krajów o nałożenie sankcji na Polskę, ale komisja z tym zwleka, bo wie, że nie uzyska obecnie jednomyślnego poparcia wszystkich państw członkowskich. Sprzeciw zapowiedziały Węgry. 8 sędziów Trybunału Konstytucyjnego wniosło o spotkanie z prezes Trybunału Julią Przyłębską w sprawie niepokojących problemów występujących w Trybunale. Miałoby do niego dojść dziś, ale nie dojdzie, bo prezes uznała, że wskazane obszary tematyczne należą do wyłącznej jej kompetencji. Dopuściła spotkania indywidualne. 7 sędziów Trybunału, wybranych przez poprzednie Sejm oraz wybrany przez ten Sejm, sędzia Piotr Pszczółkowski, chciał rozmawiać z prezes Przyłębską m.in. o łączeniu funkcji sędziego z funkcjami administracyjnymi w Trybunale, przydziale spraw i zmianach składów orzekających, sprawach dotyczących asystentów sędziów, urlopach sędziowskich oraz kontroli korespondencji przychodzących do sędziów. Wielka Brytania nie zamknie drzwi dla imigrantów po Brexicie. Taką deklarację według Timesa złożył podczas wizyty w Estonii minister do spraw Brexitu David Davis. W Tallinie zadeklarował, że przez całe lata kraj będzie potrzebował rąk do pracy, choćby w rolnictwie. Z Londynu Adam Dąbrowski. Minister Davis powiedział dziennikarzom z Estonii: nie spodziewajcie się, że tylko dlatego, że zmieniamy instytucję podejmującą decyzję, drzwi nagle się zatrzasną. Tak się nie stanie. Wymienił w tym kontekście sektory rolnictwa czy hotelarstwa. A Roger McKenzie ze Związku Zawodowego Unison mówi Polskiemu Radiu, że tacy ludzie są na Wyspach niezbędni. Migranci mają wkład w społeczeństwo. Bez nich nie mielibyśmy opieki zdrowotnej. Oni dostarczają usług społecznych tym, którzy ich tu potrzebują. Tymczasem podczas kampanii w obozie eurosceptyków dominowały obietnice ograniczenia imigracji. Matthew Ellis

Balon, którego w chwili powstania klubu studenci nie posiadali, udało się sprowadzić dzięki zbiórce pieniędzy. Jego produkcja i obróbka odbywała się w całej Polsce. Najważniejszą w konstrukcji powłokę studenci szyli samodzielnie. W końcu praca opłaciła się i w 1979 roku pierwsi członkowie SKB, Marek Szelański oraz Jerzy Czerniawski, uzyskali licencję pilotów. Rozpoczęły się sukcesy sportowe, na przykład pierwsze miejsce w 1984 roku w zawodach balonów gazowych w Czechosłowacji, czy liczne starty w Pucharze Gordona Bennetta w USA. W 1983 roku do grona pilotów dołączyli Andrzej Ćwikła i Tadeusz Bohojło. Pierwszy z nich został mistrzem Polski w zawodach balonów gazowych w 1987 roku, a rok później Tadeusz Bohojło wraz z Markiem Matuszyńskim zdobyli wicemistrzostwo Australii. Sam Bohojło został mistrzem Polski w 1990 roku. Pośród członków SKB można znaleźć wielu mistrzów, jak Andrzej Konstańczuk, mistrz Polski w 1994 roku oraz uczestnik wielu konkursów międzynarodowych, jak Światowe Igrzyska Lotnicze, czy Jerzy Czerniawski, najbardziej utytułowany pilot SKB, pięciokrotny mistrz Polski, kilkukrotny laureat konkursów międzynarodowych, dowódca załogi balonu na Pucharze Gordona Bennetta w USA. Warto też wspomnieć Jolantę Matejczyk, sześciokrotną zdobywczynię Pucharu Świata Kobiet. W audycji będziemy rozmawiać o balonach. O studenckim klubie balonowym założonym w Finii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku w połowie lat 70. Gościmy w studio Andrzeja Ćwikłę, ojca założyciela klubu, i jego syna Błażeja Ćwikłę, pilota balonowego. Jak wyglądało budowanie klubu balonowego? Dlaczego tak się stało? Dzień dobry panom. Dzień dobry. Z racji tego, że z Andrzejem Ćwikłą znam się już ponad 40 lat, w związku z tym pozwolę sobie po raz pierwszy rozmawiać i mówić do niego po imieniu. Andrzeju, po pierwsze, jak ty trafiasz do Białegostoku i czym jest ten Białystok w połowie lat 70., bo to jest dosyć specyficzne wówczas miasto na mapie akademickiej. Ja się wywodzę w ogóle z Górnego Śląska, kiedy w tym czasie, w latach 70., to najbogatszy region, zupełnie inny poziom życia, totalnie. W porównaniu do tego, co zobaczyłem w Białymstoku, to pierwsze zaskoczenie to raz, że forma zwracania się, jak wsiadłem do tego autobusu, który wiózł mnie zresztą po drodze polnej na tą uczelnię, to bezosobowa forma, z jaką ludzie się do mnie zwracali, no słucha, skąd przyjechał, bo to jest takie zaciekawienie, co robi. Jechał po kałużach i takie dziury były w tym autobusie, że woda chlapała do góry, trzeba było nogami zasłaniać. Ale to pomijam, bo to dziękuję, że tak się właściwie złożyło, że z Mańkiem, takim moim przyjacielem, Marianem Puszem, tak, żeśmy wpadli na ten pomysł tego balonu i to mnie zatrzymało, bo pierwsze takie wrażenie ale były... Ale jeszcze chciałbym cofnąć się do tego Białegostoku, bo rozumiem, że co, ty zdawałeś na studia do Białegostoku? Nie. Czy byłeś tak jak większość ludzi, która tam trafiała, z tych 10% na różnych uczelniach zdawało się egzaminy i tak. Później z racji różnych tam przeliczeń, obliczeń, punktów, część ludzi trafiała właśnie do Białegostoku, bo tam tworzyła się nowa uczelnia, Finia Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Z jednej strony studenci, którzy byli w zasadzie z całej Polski, a z drugiej strony nauczyciele. Nauczyciele też to przedziwna historia, tutaj państwu muszę wspomnieć, bo też tam studiowałem. Nauczyciele, po pierwsze, część nauczycieli to była tych, których po 68 roku wyrzucono z różnych uczelni. Trafiała na Finię do Białegostoku. Ja studiowałem prawo i historię, w związku z tym z tego znam wykładowców, czyli profesor Stelmachowski, Jerzy Stembrowicz, Lech Falandysz, Maria Szyszkowska, Ewa Łętowska, Jarosław Kaczyński też zajęcia miał, a na historii Andrzej Wyczański, Andrzej Wyrobisz, Andrzej Paczkowski, Stefan Meller, pierwszy rektor wybrany w wyborach, Witold Marciszewski, znakomity logik kopania, pamiętam takiego też logika. Czyli w Białymstoku wówczas była dosyć specyficzna sytuacja. Tak zwani odrzuceni i studenci, i naukowcy spotkali się. Co powodowało wami, tobą, Marianem Puszem? Przecież mogliście bawić się, żyć życiem studenckim, a wy żeście zainteresowali się jakąś taką fantasmagorią, budową balonów. Co było motywem? problem? To znaczy, bo wróciłem, znaczy zdawałem na Śląski Uniwersytet, ale właśnie tak rzuciło mnie do Białegostoku przez to, że tam mniejsza ilość punktów. No ale powiem tak, jak człowiek zaczął tą pedagogikę studiować, to było trochę czasu. Właśnie żeśmy się zastanawiali, co robić, żeby, no dziewczyny nam pomagały w tym, że przynosiły te notatki, to nie trzeba było tam wiele robić. No i szukaliśmy jakiegoś rozwiązania. Były pomysły objechania świata maluchem czy czymś innym, ale w pewnym momencie padło słowo balon. To było to ja pamiętam jakby dziś, bo to nas tak zelektryzowało, że właściwie trzyma do dzisiaj, no bo cały czas się balonami zajmujemy. No i tylko, że to wtedy to było pojęcie kosmiczne, jak w ogóle zdobyć informację. No nie było internetu, telefon to było osiągnięcie, no, wtedy jeszcze posługiwaliśmy się telefonem z taką tarczą, gdzie palcem się tam wybierało po 40 parę razy, żeby trafić odpowiedni numer, albo zrobić odpowiedni numer. To jest jedna strona, a druga, tak właśnie jak wspomniałeś o tych nauczycielach, to właśnie trafili się ciekawi ludzie. Czyli powiedzmy nauczyciele też was jakoś inspirowani? Tak, tak, muszę powiedzieć, że rzeczywiście. A jak doszło do momentu, w którym żeście podjęli decyzję o tym, budujemy balon? No jakoś szybko to było właśnie zaraz po pierwszym roku. Ja miałem już podanie, bo wtedy można było przenosić się, podanie się pisało na uczelnię, miałem tam wracać na Śląsk, ale dzięki Bogu nie wróciłem. To nas zatrzymało, bo ten balon, tak jak powiedziałem, to nas tak zelektryzowało, że zaczęliśmy chodzić koło tego. No i... Co to znaczy chodzić? I w ogóle zaczęliśmy chodzić w akademiku i mówić ludziom, że my chcemy zająć się balonami. No to jednak reakcja przeważnie była jedna. To znaczy, to się nie da pokazać tego. No, ale każdy sobie wyobraża. Co się pukali. Oczywiście niektórzy. Tak, tak. Mhm. Dobra, skąd zdobywaliście pierwsze materiały? Zaczęliśmy szukać ludzi. No wtedy tak problem był. Do aeroklubu trafiliśmy. Ale tam nam szybko wbito z głowy, że to, no, tym się nie trzeba zajmować, bo nie wiadomo było dlaczego. No po pewnym czasie odkryliśmy, o co tu chodzi. W ogóle wtedy to były czasy, że każdy chciał ciebie podporządkować, zaszufladkować. Będziesz robił, jak będziesz tu. Czyli w aeroklubie, kontrolowany przez no, jeden właściwie wtedy organ, jeden słuszny. Bo wszystko miało być pod kontrolą. Myśmy dokonywali pewnych wyłomów, no prawnych chyba tak trzeba powiedzieć, bo właśnie założyliśmy działalność lotniczą nie przy aeroklubie. Kto był stworzony do tego i tam tylko wolno było. A okazuje się, że donieśmy przepisy prawne, że wcale nie. I zrobiliśmy klub studencki przy uczelni. Także pierwszy wyłom był. Budujecie strukturę organizacyjną. Jak zaczynacie budować balon? Były takie zakłady Aviotex, które kiedyś przed wojną szyły balony. Między innymi myśmy też, to już po pewnym etapie. Ale te zakłady były gdzie? Legionowie. Aha, pod Warszawą. Pod Warszawą, tak. Trafiliśmy też do nich, ale to już był kolejny etap. Najpierw to było tak, że ja na przykład jeździłem miesiąc po całej Polsce i szukałem materiałów. Odbywało się tak, no przecież jak był wtedy z forsą na bakier, ale trzeba było, no na hotele nie było stać, dlatego się jechało w nocy pociągiem, żeby w pociągu spać. Na stacji, jak było mycie, to się człowiek umył i zbierałem informacje. Potrafiłem miesiąc przejeździć, żeby no gdzieś coś zdobyć. Szukaliśmy ludzi, którzy przed wojną szyli balony, którzy latali, którzy, no Polska przed wojną była potęgą i my chcieliśmy, to była główna nasza idea, kontynuować tradycję Polski przedwojennej, która była światową potęgą. Baloniarstwie. Jak byście środki znajdowali finansowe na to? Pierwsze pieniądze zdobyliśmy duże zresztą z uczelni. Pan rektor był na tyle światłym człowiekiem, który zresztą udało mi się zrobić z panem kilka lat temu jeszcze wywiad, gdzie on powiedział, że no zachwycił się tym, czym, tym naszym zapałem, tym, z jakim myśmy podchodzili do tego, bo w tamtym momencie nie było dla nas mocnych. Jak nas wyrzucali drzwiami, to myśmy oknem wchodzili. Nie było szans, żeby nas zatrzymać właściwie. Znaczy, nie wiem, przez skromność może nie... No, nie wiem, co nas tak pchało, że to było nie do opanowania. Może ta idea fix? Może ta idea fix, no. Przecież nikt z nas, przepraszam, nie miał do czynienia z lotnictwem, nic, żadnego doświadczenia. Jak to będzie, myśmy zaczęli budować balon. No, byliśmy, żeby nam powłokę uszyć, czyli w tym Aviotexie nie zgodzili się, no to doszliśmy do wniosku. My, pedagodzy, mamy dwie ręce, mamy łeb na karku, no damy radę. Nikt w Polsce nie robił balonów, nie szył. Nie robił. Czyli to było za granicą, a w kraju stąd zostaliście zmuszeni do własnymi rękoma zrobienia balonu. Znaczy, jeszcze trzeba powiedzieć, że plany szczątkowe były. Było kilka rysunków, na których były. Ale te plany skąd żeście mieli? Zapieca zdobyte od wdowy jednego z pilotów przedwojennych. I to zdobyte, no zupełnie, szukaliśmy nieomal po omacku, ale trafiliśmy na ludzi, między innymi przez pana Nowackiego, był wymieniony przed chwileczką, że to był człowiek, który przed wojną budował balony i latał balonami. plany szczątkowe, z których musieliśmy wykombinować, co jest właściwe. Tak właśnie była mowa, że klub powstał, był w Katowicach i w Poznaniu. Myśmy na przykład dzwonili do któregoś z pilotów i mówimy, ty tam taki jakiś coś tam wisi na tym rysunku. Czy to jest potrzebne? Bardzo potrzebne. No to zrobimy, no i zrobiliśmy, okazuje się. Ale jedna z fajniejszych rzeczy, muszę powiedzieć, jakież to były przeboje. Zwykła rura, taka, która łączy balon, kosz z powłoką. Rura stalowa, bez szwów, którą trzeba było wygiąć. Teraz to się kupuje w każdym mieście po kilkanaście hurtowni. A wtedy to był taki wyczyn, że ja z moją obecną żoną to pojechaliśmy do Katowic, żeby kupić tą rurę. Przewoziliśmy ją tramwajem. Ona miała około 8 metrów długości. To otwieraliśmy okna na przestrzał w tym tramwaju, żeby tą rurę wprowadzić. Ludzi trzeba było przesuwać. I tak żeśmy ją wieźli, ale z przystankami. Bo to był najtańszy środek lokomocji. Z Katowic trzeba było ją przewieźć do Gliwic. Bo w Gliwicach był, to się bokser nazywa, do tego, żeby tą rurę wyprofilować na okrąg. I potem tą rurę to już łatwiej było zawieźć do Białegostoku. Powstaje klub, to jest 76 rok. Jak długo budujecie balon? Znaczy to ta zbiórka i zbieranie informacji trwało 3 lata, a sama budowa to już, no to w sumie... Czyli to jest do 78 roku, tak? Tak, dokładnie w 78 dokonaliśmy pierwszego oblotu balonu, kiedy już wszystko było, ale to jeszcze, to dopiero przeboje były, jak kosz trzeba było zrobić z wikliny, a wiklina krajowa się nie nadaje i trzeba było ją sprowadzić z Wietnamu. No i wtedy pokonać progi dewizowe, progi w ogóle importu, no ja gdzieś chodziłem po ministerstwach, to pana ministra finansów trzeba było się dostać, żeby wyraził zgodę na przydział dewiz, na zakup ileś tam tej wikliny, nie dużo. No to w ogóle się czaiłem cały dzień, żeby w ogóle wejść tam. Co mnie wyrzucili, jak był moment taki, że pani sekretarka wyszła, ja w tym czasie do gabinetu, do pana, zamknąłem drzwi, ja powiedziałem, że nie wyjdę, dopóki pan mi zgody nie wyda. Panie, mówi, ja tu mam ważniejsze rzeczy, sznur do snopa wiązałek, a gdzie tu jakieś balony, no. Nie mógł zrozumieć, że takie ważne, on ma żniwa, on ma ten sznur do snopa wiązałek. A tu taki przyszedł i mówi, że kurczę, on chce zgodę. A powiedz, kto wówczas z tobą jeszcze, że tak powiem, zabiegał organizacyjnie o te sprawy? Nie, już... Tam na wstępie wymieniałeś Mariana Pusza, Tomek Marianem... Wowczuk jeszcze był na samym początku. Nie, Marek Matuszelański, Matuszelański, Jurek Czerniacki, Jerzy Zabłocki, Bohojło, Tadeusz Władysław. Tutaj o tych waszych początkach to poprosilibyśmy o fragment reportażu opowiadającego o studenckim klubie balonowym w Białymstoku. Mamy wszystko, właściwie nic nie mamy, tylko na razie mamy plany, tak? No, pierwszy raz widzę taką rzecz, kurczę, bardzo ciekawa sprawa, nie? To jest rysunek złożeniowy. Taki jakby skórki od banana. Od października 1974 do maja 1979 mikrofon towarzyszył grupie studentów filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku w ich niecodziennych poczynaniach. Na wariackich papierach. Reportaż Wiesława Janickiego i Tomasza Piotrowskiego. Długość takiego tego klina 25 metrów. Aha, ale nie tak, Marek, chodźcie, słuchaj. Do góry nogami. Teraz lepiej. Teraz tak prawidłowo. No ale co to jest? Co to jest? Czekajcie, zaraz opis tego. Źle patrzymy, no. Co? Może to to samo. Banany. Kliny. Kliny, tak. W kawałku 440 musimy, to jest kupę roboty, nie? Mieliśmy różne pomysły. Na przykład ta mowa była, żeby go Fiata gdzieś tam zdobyć, jakąś wyprawę po Europie zrobić, czy tam koniem, czy jeszcze na rowerach, czy traktorem, różne były historie, ale to nas nie zadowalało i szukaliśmy czegoś, co jeszcze nie wymienialiśmy ze środków lokomocji. No i nagle z Mariana Ust wyleciało sakramentalne słowo, balon. Pamiętam, zerwaliśmy się z łóżek, tak właśnie leżaliśmy, zerwaliśmy się, no i zaczęliśmy już pierwszą roboczą naradę, co już będziemy robić. No i rzeczywiście na drugi dzień poszliśmy do aeroklubu szukać, chcieliśmy znaleźć kto co wie na temat balonów. Zaczęliśmy pisać, zawierać kontakty i następnie założyliśmy klub. Kiedy ogłaszaliśmy to ludziom, odpowiedzi były tego typu, z kogo balona robicie, czy tego rodzaju właśnie. Kołka na czole kręcili, nie wiem o co im chodziło. Teraz zaczęło się szycie, prawda? Problemy z szyciem, z maszyną. Z innego zakładu sprowadziliśmy. To już pani zaprzyjaźniona, pani prezes, drugą panią prezes nawiązały kontakt i maszyna szybko się znalazła. A w ogóle ta maszyna to była... Ze spółdzielni gorseciarskiej, do szycia biustonoszy, także pasowała do balonu. Tylko teraz te kawałki, żeby nie pomylić, a reszta niech może będzie trzymała trochę. Dobra, trzymaj tam. Dobra, ja potem. Jakiś świec może być? Dobrze, dobrze, pod spodem też. Trzymaj. Chwileczkę, trzymaj, no. Zaplątało się trochę, trzeba plątać, no. Ale nitka się zaraz skończy, wiecie? Nie, no to... Niech tam coś na bębenek może nawinie. Zapasowy. Ty to tu bębenek to może tu na maszynę nałożyć, sama się będzie nawijać. Weź się, zrób się bębenek, a ten kawałek. Dobra. A my przygotujemy może następne kawałki do szycia. To które będą szły? Tak trzymamy taką wysokość, dobra. Nie? Bo to będziemy na kierunek wyjdziemy, ten odpowiedni, nie? Więc od razu musimy mlekko się odważyć. Leciuteńko zupełnie odważyć się. Uważajcie na liny, żeby kogoś nie poderwało. Uważać na liny. Puścić. Dobra, dobra. Dobrze, dobrze. Puść. Puścić linę. Puścić na ziemię. Widzisz, że nam sobą nie wyszło. Widzisz, że ciemną burą jest przyszłość. Się w tej chmurze burzą grzmi. Cóż więc mam radzić ci? Sprzedaj mnie wiatrowi na dobre i na złe. Sprzedaj mnie wiatrowi, sprzedaj mnie. Sprzedaj mnie wiatrowi. Chcę z wiatrem lecieć w świat. Niebo się różowi, wieje wiatr. A ja z nim, a ja tam piszczę. Bo filozofię wiatru znam. Tak jak wiatr mi stać chcę. Więc sprzedaj mnie wiatrowi. Sprzedaj mnie. Sprzedaj mnie. Białe plamy. W studio gościmy Andrzeja Ćwikłę i jego syna Błażeja Ćwikłę, pilotów balonowych. Ale to znaczy, tu się to od razu przypomina największa sprawa, bo nierozwiązana do dzisiaj, w tym sensie, że polecieliśmy na Kubę. Ja zobaczyłem plakat. To był wasz pierwszy zagraniczny wyjazd? Zagraniczny, tak. Niesamowity właściwie, bo to był festiwal, Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów. No wtedy to można było się załapać na taką imprezę i właśnie zaproponowałem, bo był na tym, ten plakat mówił o tym, że w koszu balonu siedzą przedstawiciele młodzieży z całego świata, różnych ras, narodowości. No ja mówię, że my to zrealizujemy takie coś. No to było niesamowite, bo na Kubie muszę powiedzieć, że myśmy wykonali dwa loty i do dzisiaj jeszcze tam nikt nie latał balonem. A jest to socjalistyczna Kuba dalej. I co prawda nas... Już trochę mniej socjalistyczna, ale... Mniej. Jak żeśmy wrócili, to się śmiali z nas, że myśmy kartki tutaj do Polski przywieźli. Czyli po tej Kubie później startujecie w następnych zawodach krajowych i zagranicznych. Tak. Czy wy już wtedy posiadacie licencję pilotów, czy dopiero kształcicie się i uczycie? Się kształcimy. Pilotami są inni ludzie, Stefan Makne czy Ireneusz Cieślak. Właściwie on się zdecydował na to, że z nami pojechał na Kubę, bo wtedy jeszcze nikt u nas nie miał licencji. Mhm. No i powiem tak, że to był taki lot, że jak dzisiaj człowiek pomyślił o tym, że chyba w tym wieku by się już nie zdecydował, bo wiadomo było, że my polecimy prosto w morze, Morze Karaibskie i w kierunek Floryda. I lądowanie w morzu musi być. Marzenie większości Kubańczyków. Tak, ale wtedy przy tym festiwalu, przy tak potężnej akcji politycznej, to mogłoby się skończyć może tylko jednoznacznie. No, trzeba powiedzieć, że byłem tam 2 tygodnie wcześniej, bo trwały uzgodnienia i no, było to niesamowite, bo oni nam trasę wykreślili tutaj w lewo, tam w prawo, tu na takiej wysokości, tu tak. To kompletnie było niemożliwe. Ja wszystko mówię, że oczywiście, tak, polecimy tu, tam, zakręcimy nad komitetem, to musi być 2 kilometry wysoko, bo to strefa zagrożenia. Wszystko okej. Okay. Ja wiadomo, poszło od razu. Może lecimy i nie ma dyskusji. Pierwszy raz poczułem Matkę Ziemię, jak tam po tym locie, kiedy no, udało mi się załatwić tam jakimś sposobem kuter wojskowy, który no, ewentualnie nas docholuje. Dla zabezpieczenia był. No i żeśmy mu linę rzucali. Czasami był tak silny wiatr, że lina grubości Fi-40 potrafiła pękać tak, jakby ktoś nożyczkami ją, nożem przeciął. I wtedy balon dostawał kopyta, to żeśmy lecieli na 1000 metrów. Potem musieliśmy schodzić w dół, znowu tą linę związać, podać na ten kuter. Czasami byśmy go do góry podnosili. Ale drugi raz się skończyło tym, że nie dało rady. Był taki silny wiatr, trzeba było wodować. Nawet nastąpiło coś strasznego, bo myśmy o ten balon, który myśmy własnymi rękami zrobili w pocie czoła, niesamowitej wysiłkiem, trzeba było nurkować i przecinać powłokę po to, żeby wodę z niego wypuścić, żeby to w końcu wciągnąć na ten kuter. Jakie są te balony? Balony na gaz, balony na ogrzewane powietrze. Proszę powiedzieć. My jesteśmy już nowej daty, latamy balonami na grzane powietrze. Jest to balon prostszy, dużo mniej złożony. Czyli powierzchnia jest mniejsza też? Nie mówimy o samej powierzchni. Mówimy o zasadzie działania. Aha. Balon na grzane powietrze składamy 20 minut, pół godziny. Balon gazowy szykowaliśmy 8 godzin do lotu. Jak wszystko dąży w dzisiejszych czasach do prostoty, jakoś no ile przynośnik reklamy. Ile przynośnik reklamy. A czy jeszcze jakieś rodzaje są, poza tymi dwoma, które pan wymienił? Są balony mieszane, tak zwane rozjery, czyli balon gazowy, który wspomagany przez balon na grzane powietrze. Podstawowe dwa rodzaje to jest nagrzane powietrze i gazowe. Mhm. Czyli siłą nośną jest gaz, lżejszy od powietrza albo ciepłe powietrze. Na moment chciałbym jeszcze wrócić do historii opowiadanej przez Andrzeja. Lecicie na Kubę, lecicie w inne miejsca, w różnych zawodach uczestniczycie. Jak wygląda wasza relacja i możliwość po prostu tych wyjazdów? Na ile wy jesteście kontrolowani? No bo wiadomo, na Kubie to kontrolują tamte organa władzy. To była akcja polityczna, tak, to co innego. A tutaj, tutaj też, bo dostajecie zgody, pozwolenia na te wyjazdy. Czy to załatwia uczelnia? Czy załatwiała wtedy. Wszystko przez uczelnię szło. Tak. Znaczy to właśnie, no bo dlatego, że założyliśmy studencki klub balonowy, jedyny zresztą w Polsce, przy uczelni, przy Radzie Uczelnianej Filii Uniwersytetu Warszawskiego. Czyli wszelkie takie administracyjne sprawy były załatwiane przez uczelnię. Pomagało to bardzo. I paszporty, i wizy. No powiedzmy, że to otwierało drogę zdecydowanie, ułatwiało. Bez tego nie byłoby innej opcji. Chociaż ta idea, trzeba powiedzieć, każdemu w jakimś tam stopniu, mimo tej władzy, która opierała czasie, no wiadomo jak to było na Służbie Bezpieczeństwa. No mimo wszystko sam fakt zrobienia czegoś takiego, co prawda muszę powiedzieć, już po odwilży, to powiedziano mi jak to wyglądało. Rzeczywiście w Komitecie Wojewódzkim Partii decydowano, co zrobić ten Ćwikła, chce zbudować ten balon. Chyba do Szwecji będą uciekać. A myśmy wtedy chcieli kontynuować ideę Polski, te piękne tradycje, próbować to wytłumaczyć, że to my chcemy robić tak, żeby to nie zaginęło. To była Polska taka silna, róbmy to, nie zepsujmy. Ale podejrzewam było tylko proste, tylko po to, żeby do Szwecji uciec. Bo tym balonem można było przylecieć i 2000 kilometrów. No, ale no. Takie próby, że tak powiem, różne były. Były. Ucieczek. Były. Tak, wiemy z kraju, NRD. Czy śmigłowcami, czy samolotami. Także tu potencjalnie oni podejrzewali was o najgorsze. Proszę powiedz mi, wyjeżdżacie na te zawody. Ja pamiętam sprzed 40 niestety lat już opowieści Andrzeja po pierwszych wyjazdach, po pierwszym wyjeździe, pewnie wtedy gdzieś na jakimś oborze żeglarskim żeśmy byli, a gdzieś opowiadał o swoim wyjeździe do Szwecji. I to, co fascynowało nas, młodych ludzi wówczas, że jechałeś pociągiem i w pociągu, to są lata 70., proszę państwa, chodzi konduktor z krótkim rękawem w koszulce. U nas wówczas konduktor chodził w kożuchu. Te opowieści były dla nas fascynujące. Tych twoich przygód w świecie. Bo to była bezpośrednia relacja kolegi, który gdzieś tam wyjeżdża. Budowa, pamiętam, opowiadałeś o budowie drogi w Szwecji. Kilka warstw się robi, a u nas były kamienie polane czymś czarnym. Masą. Masą i to... Jakie były wasze pierwsze wrażenia tych pobytów za granicą? No wtedy to był szok totalny, kiedy z tej pustki w sklepach, z tego wszystkiego, co cię tu otacza, człowiek widział zupełnie inny świat. Ale to innych ludzi też. Innych ludzi pogodnych, ludzi zupełnie innych w stosunku do życia. Ale fajne takie, jak Marian właśnie zauważył jedną rzecz, nie mógł się z tym pogodzić. Mieszkaliśmy w akademiku, akademik to jak u nas luksusowy hotel. I pani sprzątaczka przyjeżdżała Volvo. No to nie, Maniek tego nie mógł zrozumieć. No jakżeż to jest? To się kupy nie trzyma, no. Sprzątaczka przyjeżdżała Volvo posprzątać. A u nas sekretarz partii jedynie wołgą. Czyli te wrażenia, te konfrontacje były trudne dla was. Trudne były. A jak powroty wyglądały? Zawsze, ja bardzo się cieszyłem, jak nastąpiła zmiana tego ustroju, bo wtedy człowiek wstydził się za swój kraj. Co prawda, bo lepiej mówić o takich rzeczach, jak jeździliśmy, kiedy już zdobyliśmy balony na ogrzane powietrze, bo trzeba powiedzieć, że tym balonem gazowym to daleko żeśmy nie jeździli. To były trudne czasy. Do Czechosłowacji wtedy jeszcze na Węgry i to wszystko powiedzmy z wojaży, ale zaczęliśmy jeździć już jak balony zdobyliśmy na ogrzane powietrze, to na Mistrzostwa Świata, Europy i byliśmy na Mistrzostwach Europy, pierwszy raz tam startowałem w Austrii i byliśmy Żukiem. No to muszę powiedzieć, zdziwienie tych ludzi, którzy przychodzili i patrzyli na ten samochód, no to jak to handmade nazywali, to ręczna robota, no przecież to nie ma innego wyjścia. No a jak żeśmy to widzieli, o, to niektórzy się zastanawiali, czy to nie kupić takiego. Czymś trzeba było się tłumaczyć, no. Ale lataliśmy i to z trudem człowiek, jeździło się, no czasami trzeba było, w ostatniej chwili się samochód, wszystko trzeba było załatwiać. W ostatniej chwili jakiś ten samochód, który nie zawsze dojechał tam, gdzie trzeba, ale naprawić wtedy Żuka, no to można było od ręki zrobić, no i dojechało się. On się zagrał po drodze, raz lądowaliśmy na wysokości 1000 metrów w górach, no to jechał po drodze, to myśmy tylko z góry widzieli, ze 3 razy się zagotował, tylko jak dym leci, o to nasz już się pali. A mieliśmy chyba 3 razy Gordon Bennetta wygranego z rzędu. A wasi i chyba we wrześniu 1939 roku w Polsce miały się odbyć kolejne zawody Gordon Bennetta. Ale wasi instruktorzy, Stefan Makne, Ireneusz Cieślak, po raz pierwszy po wojnie, w 1983 roku zorganizowano, wznowiono te zawody Gordon Bennetta, opuchar Gordon Bennetta, zostają pierwszymi zwycięzcami. Jak wyżeście się czuli wówczas, że wasi koledzy, nauczyciele, instruktorzy takie osiągnięcie mają? Trzeba historię powiedzieć, że właśnie Polska, bo kraj zwycięzca, który pilot, którego kraju zwyciężył, to miała ten przywilej organizowania i miał być w Polsce. No ale wtedy sytuacja polityczna nie pozwalała, czyli Rosja się nie zgodziła, Związek Radziecki nie wydał zgody, żeby, bo balony mogły tam polecieć i ja wiem, zobaczyć coś, nie? I dlatego Polska dała zgodę na organizację we Francji. Odbyło się w Paryżu. My mieliśmy tą okazję... Ale mówisz o 84 roku. Trzecim. W trzecim oni wygrali. Tak, tak. Mhm. Wznowienie było. My byliśmy to ekipą, która przygotowywała ten balon do startu. No bo piloci nie mogą tego robić, bo muszą odpocząć przed lotem, a to jest dużo roboty, napełniane, tak Błażej wspomniał, parę godzin. No i szok był rzeczywiście, bo Amerykanie wtedy już dysponowali sprzętem zupełnie innym. To chodzi o to, żeby te balony były jak najlżejsze. Czyli innej technologii już. Inna technologia, zupełnie kosmiczna. I jak są balony lżejsze, to więcej tego balastu weźmie balon i dalej można zalecieć. Bo to balast to jest tym paliwem, no może źle określam, ale tym, co decyduje o tym, że można jak najdłużej lecieć. Ale wygrali nasi. I to było przepiękne. Teraz chciałbym pana Błażeja zapytać o to, kiedy pan zaczął to baloniarstwo? Ja rozumiem, że pan w genach ma. No właśnie, problemem jest to, że ja się przy tym urodziłem. I może nie problemem, ale moim wielkim szczęściem zostało to przekazane, tak jak pan mówi, w genach, we krwi. Balonem umiałem latać, jak miałem kilka lat, kilkanaście lat. Licencję zdobyłem w wieku 20 lat i no i do dzisiaj, w wieku 34 lat już mam tą licencję, kilkaset lotów na koncie i nie jest tego jakby dość, czyli... A czym to latanie jest dla pana? Proszę powiedzieć, tak z ludzkiego punktu widzenia. Z ludzkiego nie można powiedzieć, że jest normą. Na tym się opiera moje całe życie. Taka jest prawda, że wokół balonów zawsze kręciło się wszystko. Tak jak tata opowiadał, te historie są nie do powtórzenia w tych czasach i to jest właśnie historia balonowa, między innymi. Ojciec powtarzał historię ludzi, którzy to robili wcześniej i ja mam nadzieję powtarzać tą samą historię dalej. Czyli no, z tym, że świat jest teraz trochę inny, jeździmy po różnych dziwnych krajach jak Dubaj, Iran, Australia, uczestniczymy w zawodach, to już nie jest taka typowa przygoda balonowa, to są zawody, czyli... Coś, co jest z góry... Czy to jest sport, jak gdyby. To jest sport. Już. Coś zorganizowane, coś sponsorowane. Trochę mniej romantyzmu już jest w tym wszystkim, ale nadal jest to przygoda dla nas jako ludzi, po prostu zwykłych ludzi, tak? Proszę powiedzcie mi, bo rozmawiam o tym baloniarstwie już chwilę. Jak to wygląda w sensie technicznym? Powiedzcie ludziom, a jest balon w takim koszu? Ile osób może się znaleźć, panie Błażeju? Balon nie jest skomplikowanym statkiem powietrznym. Jest to bardzo prosta zasada. Materiały używane do produkcji, do używania tego są tak proste, jak wiklina, jak materiał, metal. Były próby produkowania balonów z plastiku, koszów z plastiku, bez powodzeń. Czyli wiklina dalej. Wracają ludzie do wikliny i to jest baza, podstawa, koniec. Balony potrafią zabrać nawet 30 osób na pokład. Takie są balony właśnie. A jakim latałeś największym? Ile osób? Największym latałem 16-osobowym. To są balony już tak zwane komercyjne, czyli przewozimy ludzi z punktu do punktu. W trakcie oczywiście jest zwiedzanie danego terenu, podziwianie danego terenu, tak? Korzystanie z tego wspaniałego sportu jak najbardziej. W trakcie, tak? Z tym, że no, świat dąży do takich komercyjnych tematów tak. I balony też się do tego dostosowały. I dostosowały się w ten sposób, że rozkładamy balon w pół godziny, składamy go w pół godziny, a lot trwa godzinę. Tutaj jeszcze chciałbym poprosić teraz o fragment reportażu Jana Smyka z Polskiego Radia Białystok, którego bohaterem jest wasz kolega Jerzy Czerniawski. W takim miejscu, gdzie ja teraz jestem, to proszę Państwa, rzadko kto bywa. Razem z bohaterem reportażu jestem wewnątrz powłoki balonu. W takim czymś to, Jurek, rzadko kiedy się bywa. To jest ogromny namiot. Jesteśmy na samym wierzchołku balonu, tylko że wewnątrz jego. A wewnątrz przy leżącym balonie, tak. Ładnie kilka samochodów ciężarowych się zmieści. Objętość tego balonu jest 2200 metrów sześciennych, a sama powierzchnia czasu 800 metrów kwadratowych. Nigdy nie myślałem, nie marzyłem o tym, że będę kiedyś latać balonem. I gdy moim wykładowcą był profesor Franciszek Janik, który wykładał mechanikę i nieraz opowiadał nam na zajęciach o swoich wyczynach balonowych, był zwycięzcą Gordon Meneta z 1938 roku i również mistrzem świata w jumpingu, to jest w skokach balonowych. O nim z zainteresowaniem czytaliśmy w encyklopedii wzmianki, ale wtedy traktowaliśmy to jako coś bardzo egzotycznego, interesującego, ale nigdy nikt z nas, studentów, nie myślał, że kiedyś będziemy latać balonami. Panowie, oglądanie świata z kosza balona to musi być pewnego rodzaju frajda. Czy wy takie poczucie też macie w trakcie, panie Błażej? Jest to zupełnie inne doznanie. Balonie stoi się jak na balkonie, dosłownie. Opiera się o barierkę i podziwia się świat w dużo mniejszym tempie. Samolotem lot jest, wiadomo, przy prędkości kilkuset. Z tym, że tak, dokładnie, ponad chmurami. I zupełnie inne wrażenie, zupełnie inne doznanie jest z balonu. Stoi się w miejscu. Jak ten świat wygląda z balonu? Lepiej? Można powiedzieć, że lepiej. Przyjemniej. Zapomina się przede wszystkim o wszystkich problemach, które tam zostają na dole, na ziemi. Z głową w chmurach dosłownie, czyli totalny relaks. Zapominamy o przyziemnych sprawach, można powiedzieć o problemach, tak? Z tym, że znaleźliśmy też w pewien sposób odskocznię. Jest ci źle, wsiądź w balon, leć do góry. Czyli to jest taka jak gdyby też ucieczka przed czymś? Ucieczka do czegoś? Może nie ucieczka, lekarstwo. Lekarstwo, no to ciekawe. Farmaceuci będą jednak zazdrośni. Oto, czy nie do tego latania muszą być odpowiednie, przepraszam za określenie, wiatry, odpowiedni klimat, jak gdyby? Są oczywiście wymogi, standardy, jak w każdym sporcie, jakieś minimalne zasady, maksymalne, czyli maksymalna siła wiatru, minimalna widoczność, widzialność tak zwana, czyli musimy widzieć, gdzie lecimy, tak? I no jak to tata wspomniał, ta widzialność się zmienia z godziny na godzinę w pogodzie. Większość ludzi tego nie zauważa, ale wiatry na przykład wieją w różnych kierunkach, na różnych wysokościach. I sterowanie balonem właśnie polega na tym, że zmieniamy tą wysokość i lecimy w różnych kierunkach, mimo tego, że balon jest uzależniony od pogody w 100%. Panowie, mam jeszcze takie pytanie, a na czym polegają zawody balonowe? To się leci na określoną odległość, na określoną orientację? Przede wszystkim precyzja, czyli jest wymagany od nas jakby dolot do jakiegoś punktu. Mhm. Czyli komisja wyznacza kilka punktów, kilkanaście punktów w jednej konkurencji i cała umiejętność pilota polega na tym, żeby dolecieć do jakiegoś punktu. W określonym czasie? W określonym czasie, w określonym miejscu. Czyli ten, kto szybciej doleci, ten wygrywa? Nie. Kto doleci precyzyjniej, czyli są markery wyrzucane z kosza. Marker to jest woreczek z piaskiem, dosłownie z taśmą półtora metrową przywiązaną do tego woreczka. I tym woreczkiem markujemy swoją pozycję, czyli dosłownie rzucamy go do krzyża, który jest rozłożony na ziemi, 5 metrów na 5 metrów ramiona i wyniki bywają po kilka centymetrów. Mimo tego, że balon potrafi lecieć do celu 15 kilometrów, to wynik może być 2 centymetry na przykład. W takich zawodach co uczestniczą załogi, pilot, nawigator czy technik jakiś? To są jednoosobowe, dwuosobowe ekipy czy są więcej? Tworzone drużyny. Niektórzy latają z ludźmi, których znają po kilkanaście lat i tworzą tak zwany team. Pomoc. Pilot, wiadomo, jest decyzyjną osobą, ale bez tej całej ekipy na ziemi, bez ludzi, którzy... Ale w tym koszu jest pilot i powiedzmy nawigator? Niektórzy latają sami, a niektórzy latają we dwójkę, dlatego że jak w drużynie bywa, uzupełniamy się, tak? A co jest powodem wyboru tego, że ktoś leci sam? Charakter, indywiduum. Jeden pilot nie lubi, jak go się poprawia, a drugi lubi, jak jemu się coś podpowie. Nie ma zasady. To nie świadczy o sukcesie, że jesteśmy w dwóch, czy w trzech, czy sam. Często jest tak, że latamy w dwójkę. Panowie, na zakończenie mam takie pytanie do was. Po pierwsze, do ciebie, Andrzeju. Jak to jest żyć przez 40-50 lat z pasją? Z tej pasji mamy syna Błażeja, pilota. I Tomasza, który też zrobił licencję. To jest tak, że my chcemy dalej kontynuować, chcemy zrobić coś. Zebraliśmy się właśnie tą grupą założycielską tego klubu balonowego, studenckiego i w tej chwili tworzymy Białostocki Klub Balonowy po to, żeby właśnie przekazać młodym ludziom, którzy chcą coś robić, bo to jednak nie jest tak, że ludzie nie chcą czegoś robić, ale właśnie to, co żeśmy osiągnęli, to, co żeśmy zdobyli, to, co udało się zrobić przez tyle lat, chcemy, żeby to było dalej kontynuowane. Nasz Białystok nosi miano Balonowej Stolicy Polski. Właśnie był pewien moment, że troszkę zaprzestało się tej działalności wewnątrz, bo jednak ścieżki wielu ludzi się rozeszły, piloci pozakładali firmy, tak wymóg czasu, ale teraz chcemy na nowo właśnie wszystkich skupić, bo da się pogodzić, czy ktoś prowadzi działalność komercyjną, czy nie, czy sportową. Można skupić to wszystko w jednym klubie. No w tej chwili jest w Białymstoku 12 pilotów, balonów to jest 17 i chcemy stworzyć Białostocki Klub Balonowy i dalej zaczęliśmy od balonu gazowego, który sami zbudowaliśmy, a teraz jest pomysł dalej, żeby na nowej generacji są lekkie materiały, jak tam to powoka, ważyła 270 kg. Teraz są takie materiały, które chcemy ewentualnie kupić, które, gdzie powłoka będzie ważyła 90 kg. Szalona dobrze, ale różnica. Uciekasz mi od pytania. Tak? Co to jest zrealizować pasję i żyć z tą pasją przez 40-50 lat? Właśnie to cały czas nam ludzie dookoła mówią, że no, bo to jest zazdroszczą, że właśnie po części, że to się udało z tej pasji. Potem to zawsze były etapy. Najpierw ten wielki romantyzm, Bóg wie, co to jest. Potem realizowanie jakiejś pasji. No, tylko przygoda się liczyła, żeby w ogóle polecieć i zobaczyć, jak to jest. Potem zrobił się sport z tego, no bo taki wymóg czasu. Bo okazało się, że przecież są zawody zaraz. My możemy, zaczęliśmy zrobić u siebie zawody. Zaczęliśmy jeździć też. No, dzięki temu, że u siebie robiliśmy, zaczęliśmy jeździć za granicę. Bo przecież jeszcze w Polsce Ludowej no szans nie było na to, żebyśmy zdobyli środki na to. Pierwszy pomysł to był taki, zróbmy u siebie zawody, bo tu my zdobędziemy pieniądze i wtedy oni nas zaproszą. Tak było. Środki i kontakty. Pamiętajmy, kontakty. Że wtedy kontakty były bardzo ważne. Zdecydowanie. Panie Błażeju, jak pan to ocenia z perspektywy bycia dziecięciem ojca założyciela Balon? Można to ująć w ten sposób, że jest to w pewien sposób zobowiązujące, bo zostałeś wychowany. Zostałeś wychowany w tym klimacie i nasze wszystkie doznania, nasze wszystkie wyjazdy, zwiedzanie świata, tak jak tata mówił, że dzięki balonom można to robić. I to robiliśmy. I dzięki temu zobaczyłem wiele miejsc, których myślę, że nie miałbym okazji zobaczyć. I wielu ludzi pewnie pan poznał. I wielu ludzi, tak. I to wyrabia w człowieku przede wszystkim pasję. Ma pan kontakt z dziećmi tych ojców założycieli? Bo zapewne nie tylko w waszej rodzinie jest przekazywane, jak to się mówi, z dziada, pradziada, a ta pasja. Oczywiście my się trzymamy w jakimś wspólnym gronie. To nie jest tak, że każdy z nas idzie w swoją stronę. Rodzice w nas szczepili tą właśnie taką, może zależność, można powiedzieć, od balonów i trzeba by się razem, kontynuujemy to dalej. Wspieramy się jak na obecne czasy, jak możemy, jak potrafimy. Dążymy do wspólnej idei, może nie tak romantycznie, nie tak wielkiej jak kiedyś, jak 40 lat temu, bo są czasy, w których można kupić wszystko, można zrobić wszystko, tak? Ale pasji się nie kupi. Pasji się nie kupi, dokładnie. I żebyśmy tego nie ciągnęli dalej. Ale stanowicie państwo taką społeczność balonową. Jest to wąskie grono, jest to zamknięte towarzystwo w pewien sposób. I po to zakładamy nowe stowarzyszenie między innymi, żeby udostępnić też wszystkim. Każdy może przyjść do stowarzyszenia, zapisać się i być członkiem klubu balonowego. Tak. Dziękuję panom za rozmowę. Dzisiaj naszymi gośćmi byli Andrzej Ćwikła. Dziękuję. I Błażej Ćwikła. Dziękuję. Piloci balonowi. I fani trójki. W audycji żeśmy wykorzystali materiały z archiwum Radia Białystok. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Mirosław Biłaszko. Watching me get into